Jó estét! Ugye már a múltkor új foteleket kaptunk. Én maradtam volna a réginél. Egyrészt nosztalgikus, másrészt pedig sajnálom a pénzt mindenre. Legyen az bármi. Legyen az az én pénzem. De a te pénze... Ez a baráti. Sajnálom a pénzedet. Érted? Robi, vedd két fotelt. Burzsúj. Na, szóval így változik egyébként. Tehát így vált, ugye inga, aztán már új fotelek, meg mit tudom én, és elfelejtettük, hogy honnan jöttünk, ahogyan már azt se szabad mondani, hogy hé, van nálatok-e laptop, vagy a technikus csinálja ezt, meg azt. Mi már ilyen nagyon profik lettünk, és mikor leszünk ilyen bocskor, Gábor, meg... Amikor már a csajok után se fütyülünk. Meg, az szar. Na, kezdjük a bulvárral, mint mindig. Én azért leragadtam egy picit Majkánál. Pár nappal ezelőtt kitett egy olyan ajánlót, és én is kiposztoltam, ami számomra azért világossá tette az ő forradalmát, illetve felkelését. Fingisztán népe, jó estét mindenkinek! Jó estét! Na, hát éppen napi fontosabbnál fontosabb teendőimet végeztem, mikor is remek hírt kaptam Bingisztán propaganda miniszterétől. Bizony. Ugyanis a március 8-án esedékes világra szóló Majka 2050 fantázia névre keresztelt koncertünkre az összes jegy elfogyott. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Jó van, elég már. Mivel híveim ennél sokkal többen vannak, ezért úgy döntöttünk, hogy március 7-én ugyanezt a koncertet szintén megtartjuk. Annyi különbséggel csak, hogy ez Majka 2049 fantázia névre fog hallgatni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Aki szeretne ott lenni, az vásároljon jegyet, ugyanis a legújabb titkos szolgálati jelentések alapján úgy látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Csak tájékoztatás szempontjából, de úgy érzem kötelességem elmondani, hogy az összes bingisztáni lakos személyes adata beleértve kifejezetten az internetes keresési előzményeket is a birtokunkban van. Tehát a koncerten való megjelenés ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott. A jegyek elérhető árban vannak, és legalább mindenki tudja, hogy jó helyre megy a pénz. Vannak ugyan ellenséges hangok azoktól a személyektől, akik évek óta próbálják népünk előrehaladását megkérdőjelezni, de mi mit sem törődve ezzel évek óta próbáljuk zeneművekkel, remek produkciókkal, színvonalas produkciókkal befolyásolni a koncertre járók számát. Szóval Bindzsik, március 7-én is irány a Papp László Aréna. Ja, majd elfelejtettem, hogy a jegyet vásárlók mindegyike külön külügyminisztériumi engedéllyel Bindzsi útlevelet és 10 éves Bindzsi vízumot kap. Március 7, Bindzsik, ott leszel? Ott leszel. Viszlát, Bindzsik, jó éjszakát! Isten áldja Bindzsisztán! Te, mennyit kerestünk addig, amíg ezt elmondtam? Szép. Kapcsold már ki. Na, így kell üzletet csinálni a forradalomból. Próbáltál te is itt ördögi elmezbe naptárat eladni, de vannak profibak. Szóval mi a véleményed erről? Mert így kicsit több, mint Majka, tehát így kulturálisan mit tükröz. Jó, kicsit magát játszotta, ezek szerint a bingisztáni, a csurancseppenbe is. Igen, a bingisztán elnöke és Majka papa között azért van egy nagyon jól kitapintható hasonlóság. Egyrészt ugye a pénz-pénz-pénzecskéhez fűződő nagyon, nagyon bensőséges kapcsolat, amit Majka papa itt parodizál is önmagán mutat be, hogy hát igazából minden Bindzsi olyan miniszterelnököt érdemel, amilyen ő maga. És hát ez az önfelszopkodás, ami itt megy. és amivel kapcsolatban maga a Majka papa is érzékeli, hogy hát ez kínos. De próbálja önirónia. Éppen ezért az öniróniával barikádozza el magát. Így van. Igen. Mi a különbség az igazi önirónia és egy ilyen között? Hát szóval az igazi öniróniát azt az ember nem az elemi szégyen érzetének a meglátlására alkalmazza. Tehát azért, hogy ne, éppen pofátlanul kínálgatom magam az utcasarkon, és akkor az egészet bekenem ezzel a idézőjellel, vagy ezzel az öniróniával, ami egyébként sokszor beszéltünk erről Dancsó Péter kapcsán, hogy Dancsó Péternél se lehet igazán tudni, hogy ez most komoly, vagy itt most ironizál, vagy parodizál, hiszen ha úgy érzed, akkor komolyba van, ha meg ciki lenne, akkor hát te nem érted az iróniát. És akkor mindenképpen te vagy az, aki magyarázkodjál. Mert Dancsó Péter, tudod, ebben a szuperpozícióban van a kettő között. Tehát mindegyik és bármelyik, de ha akarom, egyik se. De azt mondtad, hogy a fomság lényege a szuperpozíció. Igen, én például nem tudom, hogy komolyan, de bár sokszor maga, és most nem viccelek, sokszor saját magam nem tudom eldönteni, amikor írok egy posztot, hogy azt tényleg véresen komolyan gondolom, vagy úgy vicc. Igen, sajnos te is alkalmazod ezt. Mi Schrödinger macskái vagyunk. Mindketten? Már a kettő a tengerbiológus? Én a doboz vagyok, te vagy a macska. Aha. Én belőlem kerül elő, vagy komolyan, és vagy komolytalanul, vagy holtan, vagy élve. És a kísérletező az Isten? Az a közönség. Ja, igen. Közönség kapja az ajándékot, kinyitja a csomagot, belőkerül belőle, vagy nem kerül. Ez szellemes metafora volt. Na, szóval visszatérve, de Majka így elbarikádozza magát, és ezáltal egyébként vissza tudja gyömöszölni a dobozba. Macskát. A tubusba a fogkrémet, érted, mert te mondtad, hogy ez a 10 milliós megtekintés. Igen, de hogy... 10 milliónál jár a megtekintés száma, szóval... Igen, 12 nap alatt 10 millió. És ami a különös benne, hogy ez még mindig növekszik. Tehát még tart a robbanás, mint az ősrobbanás. Mert van, aki sokszor megnézi. Hát igen, meg még, tudod, még nem került rajta napirendre az ország. Aha. Hanem még mindig tart az élmény, még mindig tart a... Na most a NER sajtó, ugye, a NER sajtóban voltak, akik ezen hőbörögtek, és elkezdték a Majkát betámadgatni, de ezzel meg aláírják, hogy ők róluk szól. Az igen. Ezzel meg azt mondják, hogy hát rólunk szól. Szemét rohadt Majka, nem vagy hozzánk hűséges, pedig mennyit etettünk téged. Te voltál a mi golden retrieverünk, tudod, ez a... Igen. Az erdei állatok téli napfordulós ünnepe, úgynevezett szarvas szilveszter, írt erről, vagy adott elő erről a Patrióta YouTube csatornáján, és azt állította, hogy ez az igazi Bindzsisztán. Tudod, az ország az lófasz. Az összes közintézmény az lófasz. A szektorok, vármegyék lófasz. Hanem Majka papa 10 millió megtekintése. Ez az igazi Bindzsisztán. Majka az igazi Bindzsisztán. Majkánál van a nagy lóvé. Tudod, ami Mészárosnál van, apró pénz apám. Igen, igen. Meg ő meg is dolgozik érte. Igen. Meg tehetséges, és akkor ehhez képest Majka, hát érted? Ja. Itt az igazi Bindzsisztán. Itt az igazi korrupció. Elképesztő. Szóval, hogy az jól látszik, hogy Majka papa rögtön elkezdett koncertjegyeket értékesíteni. És minthogyha az egész rendszer kritikája arra szolgált volna, hogy hát Majka papa azt érzékelte, hogy a szórakoztatóipari mainstream az így elhúzott mellette. Hát Majka papa nem egy mai csirke már, nagyon régen volt már a VV1, vagy melyikbe volt. Azariát megirigyelte, és igen, és azt látta, hogy lenni Azaria. Azt akar, hát az azért még odébb van. Legalább annyira, 10 milliós hát legalább annyira messze van, legalább annyira messze van. Hát persze, hát ne viccelj, hát a kettő puskás, vagy még kettő paplászló, az nem három puskás, ugye? Hát ez nem ugyanaz, de minden esetre Majka papa azt érzékelte, hogy elhaladt mellette egy nemzedék. Egy nemzedék külső íven megelőzte. És Majka papa nyilván kérdezte a nála okosabbaktól, tulajdonképpen 360 fokos szögben bármerre fordulhatott, hogy mi lehet az oka? Mi lehet az oka ennek, hogy hát őt már nem szeretik annyira? Mert hát pedig hát ő a nemzet majkája, és akkor hát ezek a nála okosabbak rávilágítottak arra, hogy hát lehet, hogy a Majka papa szolgasága, lehet, hogy a Majka papának a parolázása Peti miniszterrel nem tett teljesen jót a Majka imázsnak, és hogy az emberek nem nagyon szeretnek pulbitre bulizni. És akkor Majka papa azt mondta, hogy na hát akkor lesz itt ellenzékiség. Rögtön elfogadta az RTL ajánlatát. Szerződést bontott a TV2-vel. És hát elkészült a Bindzsisztán élmény. És most valóban az van, hogy az ellenzékiség Tisza áradás élmény, meg a Majka papa szeretése, Majka papában való önazonosság megtalálása, magyarság koncentráció Majka papával való szoros szerves azonosítása, ezek így egyesültek, így egy térfélre kerültek. Yeah. És Majka papa valóban jobb köröket fut, jobb szintidőt fut, mint korábban. Mert ez valóban hiányzott, tehát az a helyzet, hogy az egész inkomplett a fiatalság, amelyik YouTube-ot fogyaszt, azoknak a körében már egy konszenzus az, hogy az Orbán az egy romlott, megátalkodott korrupt despota. Tehát ez már egy konszenzus, széleskörű konszenzus a fiatal nemzedékben, amelyik YouTube-ot néz. És Majka papa meg egyre inkább ennek a középkorú és per vagy idősebb, televíziót néző, kereskedelmi tévéken, vetélkedőket néző, meg Starban Start néző, meg X-faktort néző nemzedéknek, amelyik sokkal lényegesen kevesebb YouTube-ot fogyaszt, mint amennyi kereskedelmi tévét, egyre inkább ezeknek vált a hősévé. Ez egy kimenő nemzedék. De ez még nem az a korosztály, ami mondjuk a Bauer Show-nál ott ül. Nyilván nem. Én ezt most nem gúnyolódásból, tehát nem nyilván tudom. Nem az a korosztály. Ezek a 40-esek, akikről te beszéltél? A Bauer Zsolttól közvetlenül a Szent Péterhez mennek már onnan. Tehát az már egy szomszédos ajtó. Jó, te is leszel öreg, ha nem halsz meg fiatalon. Te is leszel Oszlóban. Érted? Szóval azért ez... Na, de lényeg, hogy ott csupa nyugdíjast látsz. Igen. A Majka papánál akkor ezek ilyen 40-es. Igen. A fiatalok, igen, és 40-es, és a alsó társadalmi osztályok. Tehát valószínűleg azok a fiatalok, akik a Fidesz mellett vannak, vagy arra szavaznak, szintén ugyanennek látják Orbánt, csak nekik ez imponál. Igen, és a Majka tábora, ez a proletár Magyarország, roncstársadalom, lumpenproli Magyarország, Roma Magyarország, romungró Magyarország. És még itt van a zsidó ital, bazd meg. Ez a mi szabadkártyánk bármihez. Ja. Láttad a izét? Láttam buzikat. Várjál, megnézted a torockai reflexióját? Az csak azt tette ki, hogy hát eddig Majka papát nem tartja hősnek, amiért elénekli, amit eddig is mindenki tudott, de van benne két mondat, amit mainstream előadó nem mond ki soha, és ezért meg kell emelni a kalapját, noha ő nem kedveli Majkát, valószínű Majka se őt, de ez igen. Mindezt egyébként a prónai féle szoborcsoport előtt, a rongyosgárda Nyugat-Magyarországot, a akkori lajtabánságot védőizi előtt mondta, és akkor az a két mondat, tudod, hogy a zsidók jó a pénzcsap jó, és a romákat meg nem kell baszogatni, mert cél egyenes bőkség. Nem tudtam megtanulni kívülre, mert hallgattam annyit, de hogy ez, de ez, azt mondja, ez a két mondat, ez az igaz, tudod, amit a zsidókról, meg a cigányokról mond a Majka. Vágod, és ezért a Torockai megemeli a kalapját. Megemeli a kalapját. Bár a fedetlen fővel volt a nyugat-magyarországi prónai felkelők, rongyosgárdásoknak a Torockai László megemeli a kalapját, amiért Majka papa kimondta a nyilvánvalót, hogy hát a zsidók a pénzcsap jó oldalán állnak. Sokan vannak, és a pénzcsap jó oldalán állnak, ez az egyik. A másik, meg a romákat basztatni. Jaj, felesleges. Nem szabad basztatni a romákat. Várjál, mert jön a célegyenes. Jön a célegyenes, igen, és a krumpli átváltható szavazatra. És igen. Igen. Igen. Ez már nincs benne. És ez, nagy, ez nincs benne, de implicite na benne igen, de van. Hogy, erre ez nagyon különös, hogy Torockai László szerint ezek akkora közhelyek, hogy kimondani is fölösleges. Ezért aztán nevetséges itt, ezt mindenki tudja ebben az országban. A korrupcióra gondolta. Mindenki, igen. Ez a nem közhely. A korrupció, ez az egész, nem, minden ez az egész narratíva, meg az egész egész Majka ellenzékiség demonstrálása, ez egy olyan nemzeti konszenzus Torockai László szerint, tehát hogyha Rogán Antal átküld Torockai Lászlónak egy törvénymódosítási javaslatot, Torockai László azon nyomban benyújtja, mintha csak a sajátja lenne. Hiszen annyira nyilvánvaló, hogy ez a rendszer korrupt, ez a rendszer undorító, hogy mindjárt törvényjavaslatokat nyújtunk be, amiket a Fidesz átküld. Mert nem a Fidesz akarja benyújtani, hiszen hát itt demokratizmust akar demonstrálni a Fidesz. Itt az ellenzéknek vannak konstruktív ellenzéki javaslatai. Pont olyanok, amilyeneket akár maga Szájer József is írhatott. Bocs, a Mi Hazánk azt szeretné, hogy működjön az ország, de ettől még korruptnak tartja a nemzeti együttműködés rendszerét. Érted? Igen, korruptnak tartja, és amikor éppen még egy kicsit jobban bebetonozná magát, tehát még egy kis cementet a betonalapzatba befecskendezne, ezt a cementet, ezt maga Szájer József az, aki vazelinnal elkeveri. Ők kezdték ezért a Völner Sádl ügyet. Igen, és befecskendezi a betonalapba, akkor abban Torockai László asszisztál, hogy még biztosabb alapokon álljon a NER. Szóval, hogy amikor Torockai László bírálja azt a rendszert, amit két havonta segít megerősíteni a törvényjavaslat, a Fidesz törvényjavaslataiban. Tudod, hogy a Dúró Dórát azt hogy futtatják most a NER médiába? Most nem tudom, hanyatszor találkozom vele ezzel a... Eddig valahogy annyira nem. És most hirtelen, gondolom a időközi választás miatt, mert ő lett a második. Dombováron. És most elkezdik ezért. Tehát igen, azért ez a Mi Hazánknak, ez a kurva nagy ellenzékiskedés, azért nem biztos, hogy minden esetben helytálló. Most nagyon finoman fogalmaztam, ugye? Uh-huh. Jó, na, visszatérve... De mi van a Dúró Dórával, meg a NER-rel? Hogy hogyan... Hogy én azt vettem észre, hogy a Dúró Dórát, mint hogyha a NER sajtó egy kicsit most elkezdte volna így sztárolni. Lehet, hogy rosszul látom, ahogy a YouTube-ot nézem, így beleütközök ezekbe a... Ennyi. Novák Előd felesége és avatár teste. Novák Elődnek lehetett egy kívánsága, szeretnék szexi csaj lenni, és íme. És tökéletes, mert tényleg szexi, tényleg csaj, és tényleg azt mondja, amit Novák Előd mond neki, hogy mondjad. Tökéletes. Tehát Novák Előd mindent belerok a csajba, nem csak a... Elhatárolódok. Teljes identitását, magyarságát, mindent. Elhatárolódok, ez beszél belőle. Igen, igen. Ez beszél belőle. Én beszélek ebből. Én nem akarom, figyelj, én nem akarom, hogy ide jöjjenek és megverjenek téged. Ez kicsit úgy hangzott, mintha hívnád őket. Mackó, gyere! Kinyitott a lángosozó mackó. Mert tudod, van a másik Ábrahám, akivel még személyesen nem találkoztál, tudod? Az ősapa? A Kassa is Ábrahám. A, ja, tudom, az, tudom, tudom. Az, az, az. Tudom, igen, igen. Vágod, a másik vágod. Na, igen. Robi, szerintem Majkát letárgyaltuk, de azért ezen keresztül menjünk ide, hogy azért itt korrupció, meg ilyen-olyan ügyek. Itt hát most letartóztatják Cattani felügyelőt? Nem tudjátok, ki tudja, ki az a Cattani? A figura. Na, van 5-6 ember. Volt egy olasz, 70-es években kezdték forgatni, még gyerek vagy kiskamasz voltam, 70-es évek vége, 80-es évek eleje, a Polip. Ez a Polip, mert minden, a maffia, olasz maffiáról, és több évadon keresztül ez a bizonyos Cattani felügyelő volt az igaz ügy képviselője, a megvesztegethetetlen zsaru, akit aztán le is lőttek. És aztán később csináltak még Polipot, ott átvette más a helyét. Na most mi metaforikusan használtuk ezt, hogy Cattani felügyelő, mi már használtuk ezt egyébként egyszer, egy régi Sznobjektív műsorunk, én voltam ott akkor a vendég, a rendszerváltás utáni 10 legtisztességesebb magyar politikus, közé bevettük azt a, és most nem jut eszembe a neve, azt a kisgazda képviselőt, aki az olajszőkítést fölgöngyölítette, és aztán hülyének tettették, ellehetetlenítették, volt egy karancsi százados, egy rendőr százados, azt megverték, máig tisztázatlan, minden pártból voltak benne, és tulajdonképpen az olyan össztársadalmi ügy volt, mert így a kisvasutasoktól kezdve a nagy gengszterekig mindenki. Van igazi szovjet közép-ázsiai ügy volt, nem ez a magyarországi szintű korrupció, bár egyébként azóta már a Mészáros szerintem veri a... faszát. Befejezem a mondataidat, ha kell. Pallag László. Pallag László, így van. Ez egy jobb, meggyőződéses nacionalista jobboldali, egy nagyon-nagyon tisztességes ember volt, és őt neveztük Cattaninak, és hogy ez happy end volt, mert nem ölték meg. A Pallag Lászlót nem ölték meg, tehát a sztori vége happy end volt. Még egy rendes politikai gyilkosságra se telik nekünk. Ne, te meg ezzel hívod be a... Hogy ez, a jaj, hogy festett falra az... Jaj, hogy ez ne legyen önbeteljesítő jóslat. Így van. De ezzel tudod, az is összefügg ám, hogy mi azt képzeljük, hogy minden következmény nélkül, akár politikai gyilkosságok nélkül, akár forradalmi aktivizmus nélkül, akár a saját bőrünk bármi nemű kockáztatása nélkül jobb ország lesz, ebből nem lesz. Pont ez a lényeg, hogy pont ezért nem lesz, mert mindenki mindig meg akarja úszni, még csak a politikai gyilkosságokkal viccelni sem szabad, mert jaj, felfestjük a falra az ördögöt. Jaj, még a végén, Rogán Antal, nevezzük nevén, Rogán Antal esetleg, hogyha nagyon-nagyon viccelődünk ezzel, még a végén gyilkos kedve lesz. Jaj, ne is viccelődjünk ezzel. Csak tudod, az a helyzet, hogy pont azért, mert itt... a hatalom nem lépi át ezt a határt soha, ezért aztán a társadalom sem lépi át azt a határt soha. És ezért aztán mindig van egy jó kis alkú. A társadalom meg az elitje rosszul között. Láttad a helyzet, ennél rosszabb. Én nem azért mondtam, hogy ne vicceljünk, mert tényleg komolyan azt hiszem, hogy itt politikai gyilkosság lesz, hanem azért, mert félek, hogy a NER sajtó azt mondja, hogy Puzsérék azzel viccelődtek, és nekem is bajom lesz, hogy téged elvisznek, hát a szarom le, max a pénzemet féltem. De hogy nekem bármiféle bajom le, érted már? Double twist, bazd meg, ez dupla csavar, nem attól félek, hogy itt gyilkosság lesz, és mágikusan te ezt megidézed, hanem hogy ne írjon rólunk rosszat, ja, a sajtó. Érted már? Világos. Még aljább vagyok. Értem, hogy nem. Vágod. Nincs abban veszély, hogy engem elvisznek ide, beül Csernus Imre, és folytatódik az apu azért. Önersevik? De miért Csernus jutott eszedbe? Nem akartam a Bayer Zsoltot rögtön ide idézni, érted? De az a baj a Bayerrel, én utóbbi időkig mindig elolvastam, most már nem. És nem ellenszenvből, hanem minden cikkébe ugyanazt írja, hogy a nyugatnak vége, Európának vége. Nem a nyugatnak, már csak Európának. Már csak Európának. De Amerika megmenekül. De hogy ugyanazt leírja cikkbe egymás után. De hogy nem, az a nagyon különös, hogy a Bayer Zsolt most már tényleg ott tart, hogy kiátkozza az egész civilizációt, de mindeközben pontosan tudjuk, hogy a rubelpártok egyetlen győzelemre vannak attól, hogy megmeneküljön a civilizáció. Tehát amint Amerikában a Donald Trumpék győztek, abban a pillanatban már nem a nyugat hanyatlik, már csak Európa. Hogyha Franciaországban a nemzeti tömörülés, Olaszországban a Liga, Németországban a Alternative für Deutschland, hatalomra vergődik, abban a pillanatban Európa megmenekül, tudod? Tehát, hogy mégse dekadens. Itt történelmi folyamatok, évszázados, történelmi, társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális folyamatok zajlanak, aminek a szellemében ki lehet mondani azt, hogy hanyatlik a nyugat, vagy ki lehet mondani azt, hogy nem hanyatlik a nyugat, csak úgy látszik, ki lehet mondani azt, hogy ez egy 2000 éves toposz, vagy 2000 éves mantra. Sokat beszéltünk. Hanyatlik a nyugat, de nem hanyatlik. Ezeket mind lehet mondani, és mindegyik mellett lehet érvelni. De bassza meg, ezek egy választáson győz a Rubel által finanszírozott párt, és abban a kurva pillanatban már nem is hanyatlik. Tudod, miféle álláspontok ezek? Miféle nézetek ezek? Robi, miféle nem... világnézet ez? Tudod, hogy ez valójában ez egy éppen aktuális politikai érdekhez rendelt álláspont, amivel kapcsolatban ő úgy csinál, mintha megvonna az évszázadok mérlegét, de a jövő héten nyer egy másik párt, és abban a pillanatban megmenekül a civilizáció. Nyugat már nem is hanyatlik. Éppen megmenekül. Mert Orbán Viktor politikai törzse, meg a hozzátartozó putinista lobby, az most éppen hatalomra vergődik valahol. És ennyi. Tudod, tehát, hogy mit ér a szava Bayer Zsoltnak, ami tudod, választanak valahol valakit, valami mást, a Rubel elég jó lesz arra, és már abban a pillanatban az ellenkezője igaz. De költőket is idéz. Ja, az más. Várjál, tehát akkor őt te nem tartod magyar Spenglernek, vagy Huizingának. A nyugat alkonya, hát ilyen klasszikusokra gondoltam, a nyugat alkonya, azt hiszem 19-ben írt a Spengler, több mint 100 éve, vágod. Csak a Spengler mögött nem állt egy párt, nem volt ötös számú pártakkönyve. Olyannyira nem. Se 55-ös, se 555-ös pártakkönyve. Olyannyira nem, hogy a nemzeti szocialisták számos alkalommal megkörnyékezték. Ezt akartam mondani. Hitlert egy ócska bohócnak tartotta. Egyébként nem tartotta veszedelmesnek Hitlert, hanem nevetségesnek. Na. Tehát azért, a proféciái nem mindig és nem minden körülmények közt teljesültek, de ő elutasította a nemzeti szocialista német munkáspárttal való bármiféle közösséget, és nagyon hamar az NSDAP-ben is, amíg NSDAP nagyon be akarta integrálni Spenglert. Mert a Spengler mondásai, meg a Spenglernek az egész világnézete, meg a Spenglernek ez az apokalipszis teóriája, ez nyugat beilleszkedett a nyugatalkonyáról vallott nézetei, nagyon beilleszkedtek a nemzeti szocialista ideológiába, meg a nemzeti szocialista szellem, meg propaganda egész konstrukciójába. De a Spengler ezt elutasított, és nagyon hamar a nemzeti szocialista német munkáspártban a Spengler hát egy ilyen persona non grata lett olyan szinten, hogy említeni sem volt. Igen. 36-ban halt meg, azt hiszem. Tehát még a háború előtt. Egyébként érdekes, hogy olvasta Ortegát, Huizingát, tudod, mind a kettő konzervatív antifasiszta volt. Az egyik holland, a másik spanyol. Konzervatív és antifasiszta, a tömegek lázadásában a fasizmust említi, az meg Ortega. De a Thomas Mann is konzervatív antifasiszta volt, és akkor idézzük ide a Mário és a Varázsló című elbeszélést, ami ugyanerről abszolút szól. Ugyanerről szól. De hogy miért adja Sánta Ferenc a pont a nyilas szörnyeteknek a szájába ezt a két szerzőt, hogy érted, miért? De azért, mert ellenük beszírtak. De azért, mert a fasiszták nagyon sokat merítettek ebből. Imponált nekik, meg műveltek is. Meg ők a nyugatot betegnek, nyilván a zsidó métej által megfertőzött betegnek minősítették, önmagukat meg az orvosságnak. Na. És az orvos, amelyik a betegséget diagnosztizálja, na, hogy őket igazolja, na, hogy ők óhajtják azt. Meg az, még akkor is, ha antifasiszta. Na, igen. Na, jó. Na, visszatérve Kattáni felügyelőre. Magyar Kattáni felügyelő. Bíró Ferencet Bíró nevezte Ferenc. El, Robi, barátom. Metaforikusan biztos, hogy ez hősies akció volt? Mire célzol, hogy hősies akció volt? Hát az meg kerítést épített, és a felesége vezette a állami autót. Ez maga a szintiszta korrupció. Kóser legalább a bor? bennem, bennem kóserré válik. Értem. Ez, itt kívül lehet, hogy nem kóser, de amikor megiszom, ott kóserré válik, vérré. De bazzus, egy rabbi nem merné ezt mondani, ez istengyala, ez blaszfémia, amit most csináltál. Judaista szempontból. Na, de visszatérve Kattánéra, vagy a magyar Kattánéra, jó, én ironizálok, mert elképesztő volt, én láttam a Hír TV-n azt a... Láttam a Hír TV-n, ahogy megpróbálják őt leleplezni, és kimegy a riporter a háza elé, hogy milyen gazdag a csávó, és teljesen olyan típusú volt, mint amit a Hatházi szokott az ilyen Orbán birtokokkal csinálni. Tanultak módszert Hatházitól. Na, csak igen. Éppen van egy kis különbség. Hát egy lényeges különbség van. Az egyik különbség az az, hogy a Bíró Ferencnek az ingatlana, azt a Bíró Ferenc a piacon megkeresett pénzéből vásárolta, abból a pénzből, amiből korábban leadózott. Ezzel szemben a Mészáros Lőrinc, vagy a Tiborcz István ezt az Európai Uniótól az ország fejlesztésére kapott pénzekből lopta. Tehát nem a befizetett adóból. Fejlesztette. Hát igen, tulajdonképpen az országot fejlesztette. Ilyen értelemben. És itt az országban, itt el is nagyon leginkább elmosódik a magántőke, meg a köztulajdon, közti határ, és ilyen értelemben mondhatjuk természetesen. Kommunizmus. Hát ez kommunizmus. Bazd meg! Már hogy nekik, nekünk ellenkezőleg, nem. Ellenkezőleg, ez ellenkezőleg, ez a privatizáció. Ez elszocializálta. Hát igen, ilyen kis némi cinizmussal. Szóval, arról van szó, hogy Bíró Ferenc az integritáshatóságnak, amely integritáshatóságot az Európai Unió rendelt el minden olyan országnak, amelyik fejlesztési pénzeket kap. Az integritáshatóság feladata, hogy ezeknek a fejlesztési forrásoknak az elköltése felett őrködjön, illetve az elköltését revízió alá vonja, vizsgálja, és erről jelentéseket adjon. És a magyar kormány ezt a Bíró Ferencet nevezte ki erre a pozícióra. Hát már megbánták. Nem ez volt a terv. Én nem is tudom, hogy tehették ezt, ott valaki valamit nagyon elbaszott. De véletlenül, és ez ami kurva nagy szerencsénk, egy tisztességes embert állítottak oda. Nem tudom, hogy történt, bazd meg. Ezt nevezik kontraszelekciónak. Szerintem lemerült az a telefon, amelyikben a kádereik voltak, vagy a faszon tudja. Lehet, hogy Magyar Péter vízbe dobta azt a telefont, amelyikben a kádereik... A faszért kell neked gyorsabban elmondani, ami nekem eszembe jutott. Csak lassabb vagyok, bazd meg. Lehet, hogy pont lassabb. Pont. Mert fölpörögtél a kibaszott zsidó izétől, cucctól, így, érted? Állítólag ötszörös hatása van mind a... Red Bullnak. Ami szárnyakat ad. Igen. De akkor ez mi mit ad? Ez egy fitymát vesz el. Na, jó, jó, jó. Térjünk vissza a komolyabb témákra, tehát hogy ez történt a Bíró Ferenc, és véletlenül egy tisztességes embert. Na de figyelj, neki voltak valami iratai. Szóval anyagokat gyűjtött. Igen, arról van szó, hogy ez a Bíró Ferenc, ez elkezdte komolyan venni a munkáját. Maga köré gyűjtött 120 fős hivatalt, és elkezdte komolyan vizsgálni ezeknek az uniós forrásoknak a felhasználását. Várj, azt a hivatalt, azt ő maga gründolta össze, az nem volt meg az a struktúra korábban? És ő csak a vezetője, mert ezekről aztán tényleg nem tudni. Ezt én sem tudom. Na jó, mindegy. Ezt én sem tudom. Mindegy. És azt akkor... tudom, hogy egy nagy hivatalt vezet, amely hivatal elkezdte fölgöngyölíteni ezeknek a korrupciós ügyeknek a bizonyítékait, meg az egész folyamatát. Mint egy jó kattáni felügyelő. És hát azt lehet mondani, hogy elég hamar a negyedik másodpercben eljutott Rogán Antali. Még az első irat készhezvétele előtt 4 másodperccel Rogán Antalig. És Rogán Antalhoz is eljutott a híre ennek, hogy ez nem nagyon jó, hogy az, akit ők kineveztek, az ellenük nyomoz. És megpróbálták, nyilván első körben nyilván mindenkit megpróbálnak megvesztegetni, aztán megpróbálják megfenyegetni, aztán megpróbálnak vele leszámolni. Most már itt tartunk. Kerestek ellene vádakat. És mostanában, legalábbis a kegyelmi ügy óta azt vesszük észre, hogy Rogán Antalnak és a propaganda minisztériumának hát csökken a kreativitása. Tehát ez a Magyar Péter faszt fogdosott az Európai Parlamentben típusú ügy, vagy a Magyar Péter telefont lopott és dobott be a Dunába, el kell venni tőle Robi, bekapcsolod a Hír TV-t. Európai Uniós... A világhírekről van három szó, és hosszasan beszélnek a Magyar Péter telefonjáról még mindig. Meg ezekről a ezek cuccokról. Ez a hírek. És meg most a cigányozós szockókról. Hogy a Magyar Péter mentelmi jogát vegye el az Európai Parlament, mert telefon dobott a Dunába. Továbbá hát köztörvényes bűnöző. Továbbá a mi van kicsi, vége van kicsi ügy. Hát ennyire kreatív módon zajlik a pillanat uralása jelenleg a Rogánék részéről. A bíró Ferenccel kapcsolatban is próbáltak találni valami terhelőt, amivel kapcsolatban őt össze lehet mocskolni, vagy lehetőleg őrizetbe lehet venni. És kettőt is találtak. Az egyik az az, hogy miután bíró Ferenc fenyegetéseket kapott, nem tudjuk honnan, nem tudjuk kitől, nem is sejtjük, kinek fájhatott bíró Ferenc, bizonyára hazafiaknak, olyanoknak, akiknek nem fáj, hogy a magyar ember gazdagszik, ahelyett, hogy a multik gazdagodnának. Ezek megfenyegették bíró Ferencet, és akkor bíró Ferenc kérelmezte azt, hogy hadd helyezzen el a kerítésén kamerákat, térfigyelő kamerákat, jobban biztonságban érezze magát, meg azoknak azért van egy ilyen elrettentő hatása is. És ő ezeket felszerelte a kerítésre, ezeket a kamerákat, de előtte kapott rájuk engedélyt meg minden. Végigment ezen a folyamaton. De hát meg lehet vádolni azzal, hogy nem kapott engedélyt, aztán mire kiderül, hogy kapott-e vagy nem kapott-e engedélyt, az legalább egy év addig. Juhász veri a feleségét. Ez ugyanaz. És találtak még egy ügyet. Bíró Ferencnek volt egy bérelt autója, és miután ő lett az integritás hatóságnak az elnöke, ezután ennek a bérelt autónak a bérleti költségét átvállalta a hivatal. Tehát a hivatal költségén bérelt autóval a felesége elment az Aldiba bevásárolni. Ilyen ügy, bazd meg. Hoppá! Hoppá, bazd meg! A felesége a nép pénzéből bérelt autóval ment el. Az anyja picsáját, korrupt geci. Lopják a nép pénzét szervezetten. Ki is szállt a hivatalba és a lakására egyaránt. Hát egy olyan 15 rendőr a feleségét és őt bevitték, és becsukták egy zárkába. Külön egy-egy zárkába. Hát, hogy ne konspiráljanak. Világos, hogy ki használta az autót, mikor használta az autót, még összebeszélnek. És arra való hivatkozással, hogy a felesége vezette a szolgálati gépjárművet, amelyet a hivatalnak, a bérleti díját a hivatal fizeti, erre való hivatkozással a hivatalban lévő összes bizonyítékot, iratot lefoglalták. Hiszen az asszony vezette az autót. Hát az Antal ezt nem fogja tűrni. Na jó, de azok hát itt jogállam van, bazd meg. De azok az iratok hát... most már jó helyen vannak. Megőrződnek. Na most a helyzet az, hogy ezt az embert most éppen megpróbálják kicsinálni tényleg maffia módszerekkel, tényleg olyan eszközökkel, ahogyan korábban Juhász Pétert. És kiszáll a propaganda média a Bíró Ferencnek a háza elé, fölküldenek egy drónt, a drónról lefotózzák fölülről a házát, amit ismétlem, a piacon megkeresett, leadózott pénzből vásárolt magának, és lefotózzák, és így a revolver médiájukban így megjelenítik, hogy ekkora házban él az integritás hivatalnak az elnöke. A Brüsszel által létrehozott, vagy a Brüsszel által diktált, vagy a Brüsszel által kikényszerített integritás hivatalnak az elnök. Azt kifelejtik, hogy a Brüsszel által kikényszerített, szuverén magyar kormány által kijelölt elnöke. Ez nem tűnik fontosnak. Jó, tehát brüsszelita volt, Soros is ott van mögötte? Nem tudom, de úszómedence, kurva nagy alapterület, így él. Tudod? És mert hogy ők ezt tanulták, a Mészáros birtok, meg a Tiborcz birtok, meg a... Kok. Igen. Nem egy meg ilyen. A jacht, meg mindezek, hogy a magyar ember úgy sem érti, hogy ezzel az a baj, hogy lopta a nép pénzéből, hogy ezzel az a baj, hogy ebből a városnak, az országnak kellett volna fejlődnie, ehelyett ebből jacht lett, meg luxusbirtok lett, hanem úgyis a magyar ember csak annyit ért ebből, hogy bassza meg, én 53 négyzetméteren élek, ennek meg jachtja van, ennek meg kastélya van, ennek meg óriás villája van, úszómedencéje van. De ez sem így van már. Ma már a magyar embert ezek nem érdeklik. 20 évvel ezelőtt még igen. Különben már fölkeltek volna. Nem tudnak ezek fölkelni. Nem tudnak fölkelni. A románoknál volt ez a mondás, a románoknál volt ez a mondás, hogy a puliszka nem robban. Hát nálunk, hogy mondjam, a krumpli leves nem robban. Ja, szóval az van. De ne is robbanjon. Tehát de a puliszka fölrobban 89-ben, bassza meg. Föl. De hogy Ceausescu volt nálunk, meg Kádár. Ja. Hát nálunk az volt 56. Hát, De azt is nyugatról szervezték az imperialisták, meg a magyaroknak. Persze, tudtad? Nyilván. Ez a, nyilván. Várj, és hogyha minket tennének így külön zárkába, és bemennek Puzsérhoz, a fam már mindent elmondott. Puzsér mondja, hát tudom, azért beszéltem úgy, mert pontosan tudom, hogy a fam az csicsereg azonnal. Ez lenne, ugye? De már 1848-at is nyugatról szervezték. A CIA. Párizsból. Hát szerintem. Szabadkömbös. Szerintem meg Amerikából. Jó, de a Jobber irodalmat olvasol, az egy szabadkömbös összeesküvés volt. Ez most divat Magyarországon, tudod. Sokat beszéltünk erről, és most ez nem viccelek. Kajakra, bazd meg. Szabadkőműves. Ilyenek, bazd meg. 48-at Kossuthék. Cion. Szóval ezt az embert most megpróbálják minden elképzelhető eszközzel eltakarítani, kinyírni, ellehetetleníteni. Lett egy magyar kattáni felügyelő. És érdemes mérlegre rakni, hogy itt van ez a Bíró Ferenc, aki a bőrét viszi a vásárra, akivel szemben a NER sajtó, a NER média és a magyar állam erőszakszervezetei egységesen megfélemlítést, bebörtönzést, fenyegetést, házkutatást, lefoglalást, karaktergyilkosság sorozatot folytatnak. Még nem esett ki az ablakom. Depressziósan. És ezzel párhuzamosan meg ott van Majka papa, aki aki Bingisztán himnuszát óbégatja, és Majka papa népi hős lesz, miközben Majka papa éppen az egyik végbélből a másikba keresi az utat, most még egyelőre nem talál végbelet, és ezért aztán fázik is, didereg odakint a hidegben, nem szokott hozzá ehhez, így össze is rándul Majka papa, és bazd meg, Majka papa hős, és Majka papa az ellenzékiségnek mértéket ad, és 10 millió kattintás, miközben Bíró Ferenccel a lófasz nem foglalkozik. Senkit nem érdekel a magyar kártya. De te, meg itt az apuna. Na, és szóval most arról van szó, hogy ha van bármiféle jelentősége annak, hogy mi mit pofázunk itt, akkor mi Bíró Ferenc melletti szolidaritásra szólítunk fel. Mert ő most a rendszer szintű korrupcióval szemben meghatározható, megvonható nemzeti ellenállásnak az első vonala. Nem kibaszott Majka papa. És a bincsisztáni óbégatása. És csodálkozol, hogy a Majka papa felszólítja a közönséget, köszönöm szépen, hogy vágjanak pofám. Ezen látod, nem csodálkozom. Csak azt nem értem, hogy miért nem Majka papa basz pofán. Gyáva hozzá? A Bocskor most azt nyilatkozta, hogy megérti az ilyen pofonokat, mert állítólag most megvert a Curtis valakit. Valami Bocskor koncerten. Gábor is megérti. És Bocskor, és, ja. Ezek a figurák, ezek nagyon jól, nagyon pontosan detektálják a közszellemet. Hogy ez a mondás, hogy én nagyon megértem azt, aki a másikat pofán veri. Nagyon helyes és jó. Csak ne neki kelljen. És tudod, föl is szólít rá, hogy verjék pofán az ilyet. És de tudod, ne ő, hanem valaki más ülje le. Ő inkább csak felszólít rá. Csináljatok Majka papának egy jó estét, és verjétek pofának. Látod, akkor az Ábrám Róbert az ezeknél magasabb erkölcsi szinten. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Igen. De tényleg, legalább a tesztoszteron erejével. Mert bassza meg, a Majka papa az egy ilyen spekuláns uszító, amelyik hát verjék pofán a Puzsért, de nehogy már nekem ebből ügyem legyen, vagy nekem ebből hátrányom származzon. Fölszólítom a közönséget, hogy verjétek pofán, nyisson már ki. Pedig azért azt üzente neked annak idején, hogyha egyszer személyesen találkozunk, nem akar neked csalódást okozni, milyen egy gangster rapper, ha már annak nevezted. És reméli, férfiként fogod ott is vállalni a véleményedet. Jaj, ezt tudod, mit jelent? Nem keresztezték az útjaink eddig egymásét. Igen. De hát milyen szerencsém van. Azt egyébként hallottad, hogy az Ábrám Róbert az miket mondott a Majkára most? Mindenkit elárult, ez volt a lényeg, és akkor ott sorolta. Hát de Ábrám Róbert is már kivonult a NER-ből. Egy viszonylag gyors 180 fokos fordulattal visszatántorodott. Elárulta az RTL-t, a TV2-t, a Dopment, most az együtt fotózkodott, aztán a NER-t elárulja. Doktor miniszterelnök urat is. Igen, igen, igen. És azt mondta, hogy nem kell rá haragudni, ilyen ironikusan. Hát ő ilyen. Ilyen a természete. Igen, de hát amikor... Már Majkának. De hát amikor Ábrahám Róbert megtalált engem a Pannónia utcában, ha jól emlékszem, Új-Zséland szívében. Akkor még azt mondta nekem, hogy ő kivonult a rendszerből. És ja, hogy Új-Zséland Judapesten? Igen, Új-Zséland. Ja, most esett le. Mert van Új-Zséland, tudod? És Mózes a neve, bazd meg. Mózes. Na, de egyébként kurvára tetszik. Ezt el fogom kunyerálni. Ja. Lófasz, mi? Na, mondjad. De úgy szeretnél, hogy ebből is egy kicsit, de a fitymádat megtartanád, igaz? Ugye? Mindenből egy kicsi jó. Egyébként én körülmetélhetetlen vagyok. Kicsorbul a metélők is? Kibizony. Az igen. Ilyen. Az igen. Az igen. Az turáni. Na, ebben van egy Pontosan. Na, de visszatérve, ez szóval Ábrám Újzsébe találkoztál, igen. És szóval, hogy ő akkor előadta nekem, hogy ő neki elege van ezekből. Valahogy a Bayer Show-ban ezt nem hallottam tőle. Aha. Ezt nem adta. Mert addigra már aláltak a nemes ügynek. Igen. Érted? Igen, és hogy neki ebből elege van, és akkor ő mostantól ezekkel leszámolt, és vége, és majd figyeljek. Ja. Ez lett. Azt nem mondta, hogy a Bayer Show-t nézzem. Azt nem. Az egyébként tényleg szörnyű volt az a szóval, hogy most ott tartunk, hogy minden eszközzel ki kéne állni Bíró Ferenc mellett, mert Bíró Ferenc a valósága annak, aminek Majka papa nagyon-nagyon rossz minőségű marketing hazugsága, marketing terméke. Majka papa... De a száma maga amúgy jó. Bíró Ferenc az első vonalban megy, menetel, Majka papa, az meg... Markotányos nő. Igen, az meg tudod, egy stúdióban gajdol. Nem, a markotányosok jutottak eszembe, tudod, akik kísérték szekereken a seregeket, és ott csencseltek. Ezért tudod. Kurázsi mama, Bertolt Brecht, bazd meg. És hát. Könnyen lehet, hogy hamarosan Bíró Ferencet... be fogják börtönözni. Hát azt hiszem, hogy nem nagyon lesz, hosszabb távon nem nagyon lesz más választásuk. A Völner Sádlt azt bebörtönözték már? Hogy van ez? De más ügy. Tehát az egyik az a Rogán Antal mellett lebukó bűnözők, a másikak meg a Rogán Antalt lebuktatni. Nem akartam ennyire... nem akartam ennyire direkt. De mi van? De figyelj, mi van, ha tényleg kiderül, hogy Soros meg Brüsszel van mögötte? Ahogy én tudom, a brüsszeli bürokraták, valamilyen hivatal, tudjuk, hogy kik ezek. Ezek a tintanyalók, ezek a hazátlanok. Ezek kikérték az iratokat a Bíró Ferencről, és a Bíró Ferenc visszautasította ezt. Nem adta ki nekik. Én tudom. De akkor nem is egy rendes hazaáruló. Hát még annak se jó. Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy Bíró Ferenc előbb-utóbb sítre fog kerülni, és ebben a szituációban tök mindegy, hogy mennyien leszünk, síkra kell szállnunk mellette. Én nem megyek. De tudod, miért nem? Mert meggyőződésem, hogy addig, amíg én nem látok tisztán az ügyben, és nem látom a dokumentumokat, addig nem biztos, hogy egy ilyen kétes ügy mellé kiállok. Mert te Schrödinger Majkája vagy. De nem veszed észre, tudod, egy gyáva, tudod, addig, amíg... Igen, úgy van, amíg vesztes az ügy, addig Robi, te ott magad. Robi, bazd meg! Én igaz magyar vagyok veled a kóserrel szemben. Te nem olvastad Szerémi Györgynek a krónikáját, a Dózsát is megérte, és Szapolyainak volt az udvari káplánja, és még Buda LST-t is, és van egy iszonyú keserves 16. századi ekte eredeti magyar krónika. Abba írja, hogy amikor az ország ketté szakadt, és az egyik párt Ferdinándot támogatta, a másik párt Szapolyait támogatta, minden magyar nemes embernek, hogyha két fia volt, az egyiket ideadta, a másikat oda küldte. Vágod? És te mindkét ez a Schrödinger. A magyar bazd meg az a Schrödinger. Ja, csak neked nincs testvéred, ezért neked kell eljátszanod mindkét fiút, igaz? És a tengerbiológus? Na, ez az a tengerbiológus. Most akkor az van, hogy ahányszor te szabadlábon vagy, a tengerbiológus testvéred mindig a sitten van. Igaz? És tudod, csak a börtönkapuban találkoztak. Olyankor cseréltek eszmét, meg iratokat. Igen, és... A Babicsnál a Gólya Kalifa, ott nem is találkoznak, baszki. Aha. Ez erről szól. Na igen, és te meg folyamatosan így figyelsz, a dobozon kívül és belül folyton, és Ha jól alakul, ha neked kedvezően alakulnak a dolgok, akkor bebújsz a dobozba. De úgy, hogy mindig is ott voltam, nem csak úgy hirtelen, ja. Én azelőtt is ott voltam. Schrödinger majkája. Na ez jó. Ja. Irigylem azért a majkát, irigylem. Te is szeretnél dundikát magadnak? Az olyan jó, hogy dundikának hívják a feleségét, nem egy top modell, bazd meg. Ja. Dundika. De az aranyos, jó, nem? Az aranyos. Hogy a top modell, de miért hívják dundikának? Mert gyerekkorában biztos így becézik. De ez egy kibaszott uszítás, nem érzed? Nem. Bazd meg, a top modellre azt mondják, hogy dundika, akkor a teljesen átlagos magyar nő, az egy zsírdisznó, bazd meg. Ha ja, a top modell a dundika. De most hirtelen átalakoz vókká. Nagyon kevés elég itt valakinek a dobozban, vagy azon kívül ahhoz, hogy vók legyek, igaz? Lesem az alkalmakat, hogy így elkapjalak és megzsaroljalak. Na, figyelj! Viszont van itt egy másik ügy is, persze kiállunk egyébként a bíró mellett abszolút, ha bizonyítékkal szolgálsz, hogy... Szóval... Hogy győz a forradalom. Amúgy halál komolyan, tényleg állati, ami itt... Na, azért hozzátennék valamit komolyan ehhez az egészhez. Legalább komolyan. Hogy... Nekem nagyon sokan itt az utóbbi időben folyamatosan nerdbasztató posztokat teszek ki, és akkor csalódott olvasók mondják, hogy a fan már csak így O1G-s lettem meg, azt mondom, ilyen hülyeségeket, ami egyébként nem igaz. És hogy ez mióta, meg hogyan? Hát egyrészt a Vogue, ami ellen én nagyon sokat írtam és beszéltem, a Facebookon is, az, meg itt az Apun is, meg együtt is, meg külön is, az beszart. Erről majd nem sokára beszélünk a Tech Multi kapcsán. Egyrészt okafogyottá vált, hogy fossak a feminista rém uralomtól. A másik, itt Magyarországon az azért sose volt erős, a NER annál inkább. De amikor a NER megalakult, vagy a Orbánik hatalomra jutottak 2010-ben, én nem rájuk szavaztam, nekem nem volt sok minden miatt szimpatikus ez az egész, viszont voltak tőlük olyan eredmények, amiket én elismertem, és nem tartottam rossznak. Most nem sorolom föl, mert nem ez a témánk, nem tartottam rossznak. Nekem a kurva nagy törés ebben a, hát nem az én pártjukon vagyok, meg azért ez nem tetszik, az se tetszik, azért kicsit kár örvendek is, hogy az SDS közegét, ha jól megtaposták, azt én is nagyon utáltam, és így tovább, de amikor a Simicska ügy jött, tudod, és az egész olyan volt, mint egy gengszter leszámolás, csak vér nélkül. És akkor bazd meg, ez egy európai állam, nem tudom hány évvel a rendszerváltás után, tudod, és egy nyílt gengszterizmus és a magyar társadalom ezt az egész ügyet így beszopja, bazd meg. És aztán megteszem-e Mészárost, mindenki tudja bazd meg, hogy a szerencsét ez egy mondatot nem tud kimondani. Az olyan, mint amikor a rendszerváltás idején a vadkapitalizmus korában hajléktalanokra iratták a cégeket bazd meg a gengszterek. Ez tök ugyanaz az eset. És ez magyar, és 2000 milliárdnyi vagyona van, bazd meg. Ott landol a EU-s pénz meg minden, érted? Ez valami elképesztő. Erre nem gondoltam, hogy a rendszerváltás után évtizedekkel már öregszek, bazd meg, a rendszerváltás, amíg ott tüntetgettem, hogy ide jutunk. Na nekem ez volt, bazd meg, a töréspont. Utána jött az orosz segnyalás, hogy még az is bazd meg, meg 3x3-as, mint szuverén védelmi is bazd meg, meg ilyen, és innentől már nem tudok bazd meg azt mondani, hogy egyfelől, másfelől, ezt csak akkor csinálom, hogy a Puzsért akarom idegesíteni, de igazából nem bazd meg, nem megy, érted? Szóval, na, ennyit erről. Viszont van egy másik jó kis ügy. A Rákos rendezői emirátusok. Nagyon szuverénül hangzik. Várjál, A hazaáruló ez esetben nem metafora, nem azt jelenti, amit jelent, hanem hogy konkrétan pénzért eladják a területet. Ja, bár csak már még ott tartanánk, amikor még ez a fogalom, hogy hazaáruló, ez ilyen átvitt jelentésű volt, hogy hazaáruló az azt jelenti, hogy a nemzeti érdek ellenében politizál, ami nyilván azt jelenti, hogy a Manfred Weber frakciójában ül, ahol addig évtizedeken ez át a Fidesz. Ez jelenti a hazaáruló. A következő apunk egyik fő témája az lesz, hogy a mindenkori ideológiától és helytől, kultúrától függetlenül a mindenkori diktatúráknak kurvára hasonlók a toposzai. És ebbe a hazaárulózás. Az a hazáruló. Az abszolút. Mind Afrikától, Iránig, bazd meg, Ceausescu-tól, mi Észak-Koreáig, tehát aki ellenzéki, meg kritikus, az hazáruló és idegenügynök. És tudod, tipikus. A haza azonosítása az állammal. Minden. Nem az állammal, magukkal, nincs is állam. Várjál, már ők lenyúlták az államot is. A haza azonosítása az állammal, az állam azonosítása a párttal. Na így már igen, így már igen. A két lépcsőben magyaráztad el. Ja, így van. Ja. A csoport érdek közérdekké való kiszínezése. A csoport érdek közérdekké való kiszínezése. Ja. Igen, de ez még csak nem is csoport érdek. Valójában. Hogy a faszban-e? Család érdek. Na jó, de a familiáris, az már egy csoport. Hát. Igen, de tudod, valójában az egésznek a célja, és ez a legprózaibb, meg ez a legnyomorúságosabb az egészben, meg ez a legprovinciálisabb az egészben. Valójában az egésznek a célja az a család gazdagodása, és mindenki más is gazdagodhat, amennyiben ebben a hatalmi piramisban a család szolgálatába áll. De hogy az már mindeszköz, a cél a család. Ez áll a csúcsán az egésznek. Ez egy családi maffia. Valójában. De hát akkor viszont a család az tényleg a helyén van. Igen, hát akkor a család persze, az persze, család. Persze. Orbán család, Tiborcz család, ilyen értelemben ez egy családbarát kormány. Természetesen. Na, de erre gondoltam. Na, visszatérve a Rákos rendezői Egyesült Arab Emirátusokra, te kitettél egy képet, egy kurva nagy arabnak a feje, ez a befőttes zé. Valami. Gyerekkoromban mindig befőttes. A befőtt jutott eszembe, mert nálunk még a befőttes üveg, tudod, ilyen fehér, íz és gumi, és nézem a tévében. Nehogy felrobbanjon a krumplileves a kezedben, bazd meg. Befőttes izé. Már hogy én merénynek az áldozata lennék? Hát, hogy esetleg kinyitod a befőttes üveget, és van benne egy. Nem vagyok én annyira jelentős, mint aki ilyeneket iszik, bazd meg. Ez nem robban. Ez nem robban. Jó, de... És melletted ülök egy asztalnál egy ilyennel együtt. Az uh-huh. meg. És arabozunk. Hát akkor... Hé, izék, szerkesztők, van, tudod, van valakinél egy laptop? A kérdésünk az, hogy mi látható a képen? Messze ülők nem látják. Hol készült a fotó? Belgrádban. Nagyon jó. Ez Belgrádban készült. Ez hány készült. Pontos kérdés Belgrádban volt? Belgrádban ez a, igen, ez a hány rubeles kérdés volt. Ez a dubai sejk, az Egyesült Arab Emirátusok uralkodója, aki a belgrádi Rákos rendezőn építetett magának egy toronyházat, és a toronyházból ő figyel. Na most, hogyha Rákos rendezőn, a mi Rákos rendezőnkön egy 500 méter magas toronyházat terveznek, jól hangzik mi? Mondd még egyszer. 500 méter magas toronyházat. És a tetején egy arany Orbán szobor is lesz? Nem, de azt hiszem a sejk az majd kinéz az 500 méteres toronyházból, úgy, ahogy itt. Aha. És nézd meg, hogy micsoda békesség van az arcán. Nézd meg, hogy ő így tekint le Belgrádra. Azt mondja, hogy belgrádiak, én azért vagyok, hogy ti is boldogok legyetek. Igen, egy kicsit igazabbak legyetek. Allahu Akbar. Ne kezd el a fele... Olyan jó, hogy megvédenek minket, olyan jó, hogy megvédenek minket az iszlámtól, meg a, tudod, meg a fatvától. Bocs, a kereskedelem, meg az intifádától. A kereskedelem nem azt jelenti, hogy ők itt mecsetet építenek. Most hallottam a Hír TV-be, mondta az egyik, nem mondom meg, ki, ismerem őt, mondta... Ne, nem. Nehogy megmond, hogy melyik, jaj, csak azt ne! Az igen, El igen. Simon László... Hú, de bátor vagy, ki mondta? De mekkora tökök! Beszartam a fatvától, geci! Ezért nem mered az El Simon Lászlót mondani? Nem, figyelj, nem szeretek személyeskedni. Mert nem szeretem a... kellemetlen következményeket. Erja, elmész te a picsába. Jó. A buszsofőr. De ezt már láttuk, most nem ez a témánk. Szóval, jó van, Puzsér, bazd meg. Rólad is vannak ilyenek. Például sokak szerint a Dajs Tamásra hasonlítasz. Ha már személyeskedünk, bazd meg. Az, hogy te itt engem rendszeresen lezsidózol, az még hagyján. De hogy most már bazd meg, lekokainistázol, itt tartunk. Anyád picsáj. De ezt tudod bizonyítani? Hogy lekokainistázol? Most csináltad. Ugye arról van szó, hogy mi vagyunk azok, akik megvédjük a civilizációt az iszlámtól, ugye? És nehogy azt hitt, hogy nem épül óriás mecset, mert mostantól kezdve az, ami ott felépül a Rákos rendezőn, hogyha a Rákos rendezőt megkapja az emirátus, ami a Rákos rendezőn felépül, arról az emirátus szuverén módon dönt. Nincs nekünk semmi közünk hozzá, se az önkormányzatnak, se a budapesti, a fővárosi Robi, az El Simon most komolyan azt mondta, se a Magyarország szuverén kormányának. Várjál, semmi köze. De ezt honnan tudod? Hát olyan szerződést kell kötni. Az El Simon egyébként amellett kardoskodott, ezt most komolyan mondom, hogy kereskedjünk velük, de ő ellene van, hogy itt minareteket meg mecseteket építsenek, de attól még lehetnek jó beruházók. Uh-huh. Mi? Ha egy olyan szerződést kötnek, akkor, hogy bocs, itt ne legyen mecset, akkor mi van? De nincs ilyen szerződés, tudod? De miért nincs? Kötne, mert nem kötnek ilyen szerződést, mert szuverének. Tehát nem, jó. Értsed, hogy ők nem fognak ilyen szerződést kötni. Mert senkivel nem kötnek, mert Belgráddal sem kötöttek ilyen szerződést, mert nem azért vesznek meg egy területet jó pénzért, hogy aztán oda ők ne azt építsék, amit ők akarnak. Egyébként figyelj, hogyha mondjuk... Simán azt fogják építeni, amit ők akarnak. Itt Káposztás megyértől kintebb lenne, még én nem hőzöngenék, de bazd meg, ez a Városliget mögött van. A Városliget ez mögött. Ez a Városliget mögött van. Megállsz a Hősök tere előtt. Árpád fölött, ott magaslik a... Igen, hogyha megállsz meg az angyal Hősök fölött. Tere előtt, akkor pont rálátsz a sejkre. Tehát jól látható a sejk. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fogalmazott úgy, az egyik sajtótájékoztatóján, a főváros majd akkor vásárolhatja meg a Rákos rendezőt, ha az emírségek megengedi. Mennyire szuverén duma? Bocs, az emírségek lehet, hogy közelebb állnak hozzánk testvérileg, mint a soros brüsszelit a karácsonyék. Hozzád. Hát hozzám nem. Ez a hazaárulásnak a szó szerinti jelentése. Semmi metafora. Nem az van, hogy vádolunk téged azzal, hogy amit te csinálsz, az egy bizonyos értelmezési keretben a hazának az elárulása, amit meg én csinálok, az egy bizonyos értelmezési keretben a hazának a megmentése. És természetesen egyik se arról szól, hogy valaki árul valamit szó szerint, ami a haza, hanem ez egy narratíva, amit én a te politikádra rámondok, az enyémre erre meg amaszt mondom az ellenkezőjét. Itt viszont animálták a metaforát, szó szerint érti, tehát az kurvára eladják a hazádat, bazd meg, a sejknek, akitől éppen megvédik az országot, bazd meg. Allahu Akbar! Tudod, pont a sejknek, bazd meg. Kinek adjuk el a hazát? Már el kell adni nyilván, mert ki kell venni a pénzt, mert végkiárusítás van, de kinek adjuk el? Hát na, na, hogy az iszlámnak, bazd meg, hát ki másnak? Már hát látom, pont annak, mert tőle védjük már meg éppen. Már látom a kuruc infót, ezt itt fölnagyítva, hogy a Puzsér izé beszél a sejk ellen. Érted? Izraeli ügynökök Magyarországon, de egyébként a Fidesz... Csak tudod, én azt gondoltam, hogy Magyarország ebben a konfliktusban elfoglalta az Izrael párti álláspontot. Lebeg szuperpozícióba az is. Mint lehet, minden... hogy a Vajka innen leste ezt el. Meg én, figyelj, az igaz magyar, amit te sosem fogsz megtudni, az a Schrödinger macskája létforma. Kelet is vagyunk, nyugat is vagyunk, Erdély is vagyunk, Felvidék is vagyunk. Vigyázz, Királyi Magyarország is vagyunk. Jó, ott már háromfele izétünk, lebegtő. Bazd meg, ez most jutott eszembe, mindig is. Koppány István, figyelj, szuper pozícióba lebegtünk. Ezt te nem érted. Nem magyar, bazd meg. Ez itt látszik. Próbálom neki magyarázni, mi az a magyar. De nagyon sokat nem magyarázza nekem, hogy mi az, hogy magyar, ki kell mennem a WC-be, mert gíkemberré változok. Nem szabad, hogy meglássanak. De ilyen átalakulsz, ilyen izében. De ott bent a slozin... Ki kell lőni, és a WC-be de ott monatomikus aranyat szippantasz, mind a forgatókönyvben. És attól visszaváltozom. Ja, ember formájúvá. Na, szóval, na, visszatérve egyébként, szóval itt szó szerint tényleg egy akkora nagy gengszerizmus ez? Költői kérdés volt, most egy műsort csinálunk, vágod. Tehát most ez egy nyelvi fordulat, olyan retorikai. Tényleg ilyen nagy, ilyen sötéten látod ezt az egész ügyletet, és nem olvastad el a Magyar Nemzetnek a cikkeit erre vonatkozólag, hogy a főváros mit, a Karácsony akar bazd meg ezért, mutyit, ezért nem akarja, hogy fejlődjön az ország és a főváros, és meg akarja akadályozni, mert ő saját mutyit akar. Amúgy azt te még ki is néznéd belőle, hogy ettől függetlenül. És ez óriási fejlesztés lenne Magyarországon, az a Robi. Helyzet, hogy óriási fejlesztés. Az a helyzet, te azt akarod, hogy ez a szemétdom maradjon a csövesekkel, bazd meg Rákos rendeződ. Igen, mert igen, nem akarom, vagy. Hogy, igen, nem akarom, hogy ide jöjjön a sejk és rendet teremtsen. Tudod, rendet rakjon. A szemétdombon. Igen, igen. Jó ez a szemétdomb. Igen, meg szeretnék a Rákos rendezőre menni italozni. Az inkább olyan famos. De igen. Jó talpon állok. Jó, de akár oda menni, és nem italozni úgy, hogy italozhatnék. Tudod? A puszta lehetőség? Mert ha a sejknek lesz az uradalma, ott hát akkor már nem te döntöd el, hogy iszol-e vagy sem. De, magyar ember beléphet egy ilyen helyre. Takarítani biztos. Igen. Jó van. És most ki is bontod? Vegyétek és igyátok, mert ez az én vérem. Amely értetek ontatott bűnötöknek bocsánatára. És a színe is kék, bazd meg, SDS színe van, az italnak SDS színe van, bazd meg. Hát ilyet életemben nem láttam. Ezt most körbeadjuk. De ez olyan... És mindannyian zsidók lesztek. Azt hittem, hogy mindenki iszik belőle, és... A figymátok el fog száradni, és lehull. Pedig csak szimplán egy vírust fogtok elkapni. Hát egy vírust, amivel nagyon sok pénz, nagy befolyás jár együtt. Nem muszáj persze fogyasztani belőle, ez most egy lehetőség. Ez a pohár most körbe megy, kehely. Várjál, nem akartok hinni belőle, nem muszáj inni belőle. Amint látjátok, ez a Krisztus vérének ellenanyaga. Ezt összekevernéd a Krisztus vérével, tiszta vizet kapnál. Ezt elfogyasztjátok, akkor lehettek a rendes ószövetségi antikrisztusok. Emészt a picsába, bazd meg. Nem lesz semmi bajotok, figyeljék. De nálad már nagyon finom. Várjál! Ide adjátok a pénzeteket nekem. Te figyelj! És akkor az arisztokraták, akiket kékvérűnek neveztek, azért, mert zsidók voltak azok is. Hát persze. Arisztokraták. Igen, hogyne. Tudjuk, figyelj. Ha nem innám mellé a Krisztus vérét, már régen gyíkemberé változtam volna. Te figyelj, az meg elfelejtettem, amit annyira lebilincselt ez az élmény, hogy elfelejtettem. És honnan szerezted? Na jó, inkább nem kérdezem. Nem kérdezem. Tel Avivból. Szóval te azért beszélsz... Egy rákos rendező adta nekem. Jándékban. Figyelj, és akkor te most ezért tiltakozol az arab sejkelle, mert azt akarod, hogy zsidók vegyék meg rákos rendezőt? Én már összegyűjtöttem rá a sékelt. Szeretném, ha egy rákos rendező venni át ott az uralmat. Ugyanilyen toronyházakkal, csak zsinagógákkal. Igen. De várj, nem akármilyen zsinagógával, hanem ez a fordított pentagramos kecskebak. Igen. És a körző, szabadkönyves szimbólumok, igen, körző ingával. A Schilling Árpád rendezné az előadásainkat, és a Sárosdi Lilla verne benne faszt. És ott lenne mögötte a rabbi. Közönséges vagy, közönséges, mint a zsidók általában. A Weinstein most... Azért vagyok közönséges, mert bejön a közönség, és megtekinti. És ideadják a sékelt. Ej, Robi, az ott fogok sékelni a rákos rendezői zsinagógában. Ezek a poénok, kaptál volna a pofádra 10-valahány évvel ezelőtt, amikor menetelt a gárda. Ja, hát még 80-valahány évvel ezelőtt. Bizony. Szegény Garas Dezső, neki az apja volt zsidó, és mondják neki Izraelbe, hogy hát akkor maga nem zsidó. És mondja, hogy miért nem mondták ezt nekem 44-ben? Az nagyon jó egyébként, hogy tudod, amikor üldözik, akkor zsidó vagy, de abban a pillanatban, hogy már nem üldözik, a maga nem is rendes zsidó. Ez a legszemetebb. Ez a szörnyű. Na, és akkor figyelj, rákos rendezőhöz valami filozofikus gondolat? Ez volt az. Hát figyelj, az nagyon jó, hogy van itt egy szuverén, keresztény, nemzeti kormány, amely megvédi Magyarországot. Főleg a muzulmánoktól, főleg az iszlám hatástól, meg főleg a iszlám vallási törvényektől, a sarjától, tudod. Lenne egy icipici kis ilyen szaudi, ilyen vahabita skanzen Magyarországon, és akkor valaki bemegy, ott mit tudom, ez nem szaudi, ez emirátus. Én tudom, de a kultúra az, tehát vahabita mondom. Igen. Tudom, hogy nem szaudi, ez egy állam, csak ami Szaúd-Arábia is van. Ugye úgy tudom, ez az egész arab félszigeten a vahabitizmus van, Jemen kivételével, mert azért vegyes valami. Na, visszatérve, hogy bemegy rákos rendezőre a jó ember, és bebaszik, és soha többet nem lép onnan ki. Mert lefejezik, mondjuk. No. Igen. Ezt uszításnak nevezik. A magyar ember itt ebben az országban biztonságban érezheti magát, hiszen a magyarság körbevette rákos rendezőt és elszigetelte. Nem engedi kitörni onnan az iszlamátust. És most már szorul a hurok. Beszorítottuk őket Budapest akkor ezért hívtuk, rosta övezetébe. De hát akkor ezért hívtuk ide. Igen, és elvettük tőlük az összes alkoholt. Ezért hívtuk őket ide, hogy megvívhassuk velük a kereszténység és az iszlám végső nagy összecsapását. Csodálatos. Igen. Ahogy nézem, egyébként kimondatlanul is a kettős mérce problematikáját jártuk körül Kattáni felügyelő kapcsán is, és rákos rendező, illetve az Egyesült Arab Emírségek kapcsán is. És eljött az idő, hogy ugyanezt a témát körbejárjuk. Elon Musk és a Techmulti kapcsán, illetőleg a hozzá kapcsolódó, most már kurva nevetséges, de bazd meg, hogy beszoptuk éveken keresztül ezt a Vogue dumát? Hogy beszoptuk? Nem mi. Nem mi. De csomó aput mi csináltunk nem, erről. Azt mi nem szoptuk be. Tehát azt egy percig sem szoptuk be, hogy a Coca-Cola, hogy a McDonald's, ja, hogy az Amazon, hogy a Google, hogy a Facebook, hogy a Apple. Ezek valóban a woke culture elkötelezettjei. Ezek valóban az inkluzivitás, a sokszínűség, a tolerancia őszinte elkötelezettjei és élharcosai, amikor a BLM tüntetéseken a Coca-Cola az első vonalban menetel. Mi már akkor mondtuk, hogy ez egy preventív ellenforradat. Ja, az persze. Hogy ez persze. Nem őszinte, persze, hanem ők most ennek a progressziónak az élére állnak, nehogy a progresszió csapás iránya egy rossz, tőkeellenes, régi iskola szerinti baloldali fordulatot vegyen, és esetleg a tőke munkatengelyen az obszén szociális különbségek kiegyenlítésére vonatkozzon. És sikerült a projektjük. Olyan szinten baszták szét a hagyományos baloldalt, a woke, vagy annak nevezett akármi. Hogy most arra a hagyományos jobboldalt is szétbaszták. Annak, ez nem hagyományos jobboldal, bocs. Ezt mondom, hogy nem. A régi típusú republikánus párt is lehet ja, azt már is szétbaszták. Ezt mondom. De az csak egy mellékes dolog volt. Hát már akinek. Szerintem a fő célpont a hagyományos baloldal volt az, hogy a republikánusokat az alt-right teljesen lesöpörte. Apropó, most akkor mi lesz az alt-right-tel, bazd meg, ha nincs már woke se? Várjám, az azért még egy időbe vele fog telni, de hogy az van, hogy a woke culture az éppen az utolsókat rúgja. Lassan megsemmisül, lassan elérvénytelenül. Ennek következtében úgy gondolom, hogy a nagy tudatipari streaming felületek azok nem ezt az eddig jellemző woke culture-t fogják reprezentálni a szellemiségükkel. Nem ezt, már most nem. Te, egy még pillanat bőven, még bőven alatt. Van hova. Még bőven van, nem. Tehát úgy sorolt. Várjál. A cégek menedzsmentje az olyan, mint egy motorcsónak, amelyik ilyen nagyon gyorsan és nagyon élesen tud fordulni. Ja. De ezek a streaming felületek, amelyekre a különböző sorozatokat hónapokon keresztül gyártják, évadokat éveken keresztül még annak gyártják. Van egy kifutása, azt mondom. Ezek olyanok, mint egy óriási nagy repülőgép anyahajó, ami kurva lassan fordul. Most elkezd fordulni, és 2-3 év múlva fogjuk érzékelni, hogy valamennyit fordult. A mozgásnak az iránya változott. Kicsit eltúlzod. Inkább akkor jobb hasonlat az, hogy ha nagyon gyorsan futsz, nem tudsz azonnal leállni, még kénytelen vagy pár lépést tenni. Igazad van, ez egy sokkal jobb hasonlat volt. Megmondjam miért? Mert tradicionális. Így van, így amit van. Amit ő soha így nem van, fog így tudni. Van, ez egy tradíció a futás ellentétben a hajózással. Ez jó. Igaz. Várjál, te hülye! Hát azért van tartalmi különbség is a kettő jogos, között. Jogos, mondom, hogy igazad van. Igazad van. De várjál, van. Mert az egyik egy kicsit gyorsabb. Gyorsabb! Tehát az, amit te mondasz az anyahajóval, az tételezi, hogy még évekig tart a wokeness, bazd meg. Igen, attól tartok, hogy még évekig tart, mire elfogy. Teljesen. Igen, ha most elkezdik a irányváltást, akkor még évekig tart, mire ez az irány ténylegesen megváltozik. Azért, mert az elmúlt években gyártott tartalmaik ott vannak fönt, azokat nem fogják leszedni. Azokat nem, de... Ezt mondom, hogy amiket most elkezdenek gyártani, mondjuk amiket a Trump megválasztása óta elkezdtek gyártani, azok majd fél év múlva kerülnek ki. Én nem így képzeltem. Most megy egy sorozat, van benne leszbikus, meg néger, meg minden, a középkorban játszódik, és már a következő... Figyelj! Már a következő... Most ezen mit röhögsz? Már a jövő héten... Már a jövő héten kifehérednek, és heteroszexuálisok lesznek. Ugyanazok a szereplők, bazd meg. Én így tudom elképzelni. Ja. Komolyan. Kajakra. Szóval, ami a döbbenetes, hogy a balliberális kurzus, meg a balliberális értelmiség, meg a balliberális közvélemény, meg a Hát szociológia tanszék? Nem a szociológia tanszék, a szociológia tanszékek által idomított közgondolkodás, ja, az tényleg elhitte. Tényleg elhitte, hogy ezek a kibaszott multicégek, akik a lyukas két fillérest is megbasszák, akiknek semmi nem számít a világon, csak a sékel, akiknek csak a tőke és kizárólag a tőke, és a két fillér profit fontosabb, mint bármi, és éppen a Black Lives Matter tombolt, éppen a Me Too tombolt, éppen a Wokeness tombolt, és ők odaálltak az élére, és ezek a liberális közgondolkodók, közbeszélők, értelmiségiek, véleményformálók, ezek mind komoly pofával elhitték, hogy a pártstruktúra le lett váltva ezeknek a cégeknek a menedzsmentjére, és mostantól kezdve ezekre a pártokra nem is lesz szükség, mert ezek a cégek lesznek azok, akik a progresszív jövőbe fogják teleportálni a társadalmakat, ahol inkluzivitás, meg tolerancia, befogadás, és sokszínűség, elfogadás, és befogadás, ja. De Robi, egy kicsit mi is elhittük, hogy a cégek irányítják ezt az egészet. Én tényleg elhittem. És tudhattam volna, hát ezek a harmadik birodalommal is kereskedtek, bazd meg. Az IBM, a Coca-Cola, a Disney, bazd meg, antiszemita rajzfilmeket csinált, faszom. Az hagyján, hogy a... Vágod? Az hagyján, hogy a Coca-Cola kereskedett a harmadik birodalommal, és létre is hozták az Ária Kólát, a Fantát. Bezony. A Fanta az valójában a szőke kóla. Azaz. Viccen már nem kívül, a magyar a Majka film. Papa, Majka papa, nem szőke a Majka kóla, film. A Coca-Colának volt egy nagyon rossz imázsa, az a... Tudod, az a... Pedig azt is fehérek találták. Szénsavas niggervér. Ez volt az érzés a harmadik birodalomban. Bocs, először azért patikába árulták szirupként. Ez pedig egy megkulcolt passzivistától van a zsidóital. Most mi van? Ez egy megkurcolt passzivista vére. Ezt meg... Tényleg? Igen. Ó, csodálatos. Nem, ez jó. Na, de visszatérve, Isten áldja meg a passzivistát. Szóval... hogy ezt a... Belénk fagyott a szar, bazd meg. Itt egy dráma történt, nem ismerjük a sztorit, bazd meg, hogy a két farkussal mi történhetett. Bármi történt is, én maximálisan mellette vagyok, de visszatérve a Coca-Colára meg a szóval, cégekre, hogy arról van szó, hogy... Nem elég, hogy kitalálták pont azért, mert a Coca-Colának volt egy rossz imágója a harmadik birodalomban, ezért kitalálták, hogy legyen egy ilyen sárga víz, ami szintén szénsavas, szintén cukros, és az árja szőke német ember utánpótolhatja belőle a nemzeti szocializmushoz szükséges kraftot. És ez maga a Fanta. Tehát a Fanta az Ária kóla. De ez még hagyján, mert az IBM az lyukkártyás rendszert, ami a számítógép őse, adott a harmadik birodalomnak a zsidók összeírásához. Koncentrációs táborok. A koncentrációs táborok feltöltéséhez. Jaja, bezony. Na, és ők azok, akik a progresszió, most már a progresszió, most már a sokszínűség. Tudod? És ezt beszopták egy csomóan. És ezt kurva sokan beszopták, és ebből aztán lett egy olyan konszenzus, egy ilyen bizarr konszenzus, hogy mindkét kurzus azt hitte, hogy már a tőke vezet és a politika követ. Tehát, hogy amíg a keleten a pártok elfoglalják az államot, és a politikához tartoznak a cégek, kvázi oligarchák képében, a politika háziasítja a piacot, addig nyugaton ez fordítva van, főleg Amerikában, és a cégek, a multinacionális részvénytársaságok háziasítják a politikát. Sok marxista még most is ezt hiszi. Na most nézd, abban a vonatkozásban ez igaz is volt, hogy ami a cégeknek ellen érdekük, azt a politika kirostálta a maga programjaiból. Tehát a szociális rendszert leépítették, a lobby révén a politikusokat kivásárolták a népképviseletből, politikusok többé nem a választókat képviselték, mert a cégek túlfizették őket. Tehát egy csomó-csomó kérdésben, ami a tőkének profit érdeke volt, közvetlen profit érdeke, a politika elkezdte kiszolgálni a tőkét. Na de arról szó sincs, hogy majd ideológiát a tőke diktál a politikának, na de arról szó sincs, hogy majd a politikának, meg a társadalmaknak, meg a világgazdaságnak, ami nem ennek vagy annak a cégnek a közvetlen gazdasági érdeke, pénzügyi érdeke, majd abban nem a politika fog diktálni, ilyenről eddig szó sem volt, hanem arról van szó, hogy a szakszervezetek, a közérdek, a társadalmi közjó az háttérbe szorult, és a céges érdek meg előtérbe lépett, mert a céges lobby kvázi túlfizette az embereket. Mi emberek finanszírozzuk a politikusokat, folyósítjuk a fizetésüket. De hát a cégeknek több pénzük van erre, és ezért ezek a képviselők egyre inkább a cégek gazdasági érdekeit fogják képviselni, és nem a mi választói érdekeinket. De olyan még nem volt, Robi, Sorossal kezdődött, és ezen hörögtek, és már az apun említettük nem is egyszer, hogy valaki gazdag ember, nevezzük így, az... De ez most komoly. De itt ilyen tömeges elhalálozás lesz. Én mosom a kezeimet, bazd meg. Nekem ehhez mosom az árja kezeimet, türk kezeimet, nekem ehhez semmi közöm. Ez nem elhalálozás, úgy hívjuk, úgy ejtjük meggazdagodás. Jó. Na. Nem mernek beleinni, azért beleszagolnak. Egyébként... Féltik a ficsmájukat, de a pénz az kéne. Egyébként olyan szaga van, mint az energiaitaloknak, és az energiaitaloknak meg olyan szaguk van, mint nagyon... Mint a pénznek. Mint nagyon pici koromban a Bambinak, bazd meg. Nem látom, hogy fogynak keresztények. Na, jó van. Na, figyelj. És térjünk vissza a cégekre, mert ez nagyon tanulságos. Tehát akik hörögtek azon, hogy Soros, bazd meg, menjetek már picsába. Akik hörögtek azon, ugye erről beszéltünk, akkor megyek a lovamat megnézni. De nem akarom, el akarom mondani a mondani. Figyelj, én figyelek rád. Jó, legalább te itt vagy nekem, Robikám, egyedül. Hát akkor a függöny, így átok azt a szart, bazd meg, és akkor mi elbeszélgetünk ketten. Hát végül is, hát kocsmasó. Na, szóval, hogy hörögtek, tudod, és erről beszéltünk már az apun is, már nem is egyszer, hogy Soros az úgy fogadják, mint egy államfőt, Soros senki nem választotta, a pénze révén direkt politizál, és ez milyen szörnyű, és amikor jön Elon Musk, azt meg üdvözlik ugyanazok az emberek, és mondják, hogy hát ez nem ugyanaz, például nincsenek NGO-i, bazd meg, hát nincsenek neki, hát nem olyan, mint a Soros. Hát csak bazd meg azt mondja, hogy szavazzatok az AfD-re. Például, hát nincsenek NGO-k, bazd pedig meg. Pedig senki nem választotta meg, ez ja. Hogy van? Hát ja. Na de bazd meg, ott, van, szóval, ott van, de nem csak Musk, bazd meg, miniszter lett Elon Musk. Volt ilyen, hogy bazd meg miniszter lett egy... Képzeld el, ha Soros György miniszter lett volna ja. A Biden kormányban. Na, képzeljük el a NER sajtót. Mi lett volna itt? Volna itt az őrjöngés? És gondoljál bele ebbe, hogy most ezek a cégek, freudi elszólás volt, most ezek a cégek úgy vetik le magukról az inkluzivitást, meg a sokszínűséget, meg a toleranciát, meg a befogadást, mint a kapcarondjukat. Ja. És állnak be a Trump mögé, és a farkukat csóválva ugrálják körbe a Donald Trumpot, és már megint kiderült, hogy Elon Musk jár az élen a céges érdek politikához hajlításának de terén. De Zuckerberg és sem mindenki más, az összes többi gyík emberek így mögötte az egymás sarkát tapossák. Jó, és tényleg egy ilyen kis kis násztánc alakul ki a, tudod, a Donald Trump körül, és így táncolják körbe. Így lóg a nyelvük, bazd meg. Igen, igen, na, igen. Figyelj, Zuckerberg az még letiltotta Trumpot. És ment nem is olyan régen, nem is olyan régen. Letiltotta Trumpot, bazd meg. De előtte meg hatalomra juttatta, azt ne felejtsük el. Hatalomra juttatja, letiltotta, most meg beállt mögé. Igen, most meg beáll mögé. És ezek a cégek. A McDonald's nem olyan régen még kitűzte maga elé, hogy az amerikai éttermeinek a 35%-ában valamelyik védett kisebbséghez tartozó személy lesz az üzletvezető. Hát ezt az akciójukat, ezt lefújták. A Coca-Cola lefújta a sokszínűségre. Hát nekik meg volt a nagy buzi plakátjuk. Meg az inkluzivitásra, meg az LMBT identitásra vonatkozó kampányait. A Google, amelyiket még a legmeggyőződésesebbnek lehetett vélni, a Apple-lel, a Facebook-kal, meg a Amazonnal szinkronban nyilvánítja ki, hogy elhibázott volt a sokszínűségre, meg az inkluzivitásra. De mindezt 24 órán belül egyszerre, bazd meg! És az egész folyamatot se látunk. Hát ez olyan, mint amikor a Dopmanből. De ő Dopman, oké. De hogy bazd meg Amazon, meg Google, értitek? Meg Zuckerberg, hát beszarás. És gyorsabban, mint a Dopman, bocs neki, azért volt egy átmenet. Az még egész rájött arra, hogy itt meg azonnal, 24 órán belül, bazd meg, az állítólagos világ leggazdagabb emberei, a tőzsdecápák, és akikről, a hatalom és a pénz birtokosai. És volt az a konszenzus, hogy már a tőke vezeti az államokat, már a tőke diktál a politikának, és ebben volt egy konszenzus, csak a balliberális oldalon ehhez egy optimizmus tartozott, a szélsőjobbos oldalon meg ehhez egy ilyen világvége képzett tartozott. Hogy elvész a szuverenitás. A nyugat alkonya. Igen, a nyugat alkonya. A Bayer narratíva. És most, hogy megdőlt ez a mítosz, hogy a tőke diktál a politikának, és kiderült, hogy a politika még mindig szuverén, és a tőke az, amelyik alkalmazkodik, igazodik a politikához. Hát most kipukkadtak ezek az összeesküvés elméletek erre vonatkozóan. Liberális oldalon az ehhez tartozó optimizmus, hogy most már a párstruktúra le lett váltva a cégek menedzsmentjére, és már a cégek menedzsmentje az, amelyik képviseli a közjót. Most ez beárazódott, de kurvára. És a szélső jobb oldalnak is ki kell találnia egy új összeesküvés elméletet, és most előjönnek a régi-régi konteók a Rothschildokról, meg a Rockefellerekről, a régi-régi-régi finánctőkéről. Na, akkor most elmondom én. Most elmondja, vigyázzatok, bazd meg. Elmondom a tutit. FAM. Hogy szoktad a véleményvezér és az akadémia? Vagy mit szoktál így geciskedni? Na, szóval két megoldás van, mert a jobber nem lesz normálisabb, bazd meg. Annak nem nő ki az agya újra, hogy hát látod a tényeket, bazd meg, hát itt van, hát nézd meg, kik uralkodnak, hát ja, másik meg, bazd meg, bocs, ezt közbevettem, hogy a globalisták, mi, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína fölosztják a világot, az mi a faszom? Az nem globalizáció? Nem, azok a kis helyi termelők. Ja, persze. Igen, ja. Igen, hát hogy a faszban állt a Kínai Népköztársaság, a Orosz Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok? Ez a három, hát ezek, ezek a kis közösségek. Már nemzetállamok. Igen. Nem szuverén nemzetállamok. Így van. Nem hajtják be a fejüket a globalista igába. Na, nagyon helyes. Na, ennyit a globalizmusról. Tehát érted, a Jobber ugyanazokat a szarokat mondja, mert nem fejlődött ki az agya, vagy kiszedték neki. Nem arról van de várjál, szó. Várjál, és most jön a lényeg. Várjál, én is végighallgattam. Most jön a lényeg, de nem ennyi, bazd meg. Ő itt, és figyelj rám. Két megoldás van, két technikai megoldás, ami ezt a problémát, amikor látja a valóságot, de nem akarja látni, két ideológiai megoldás. Az egyik a klasszikus náci típusú. Ez nem csak a nácikat érinti, azért mondtam náci típusú, ilyen például a Bogár Laci bácsi, aki nem náci és nem is zsidózott sose, de típusra ezeket mondja, vagy a Drábik János, hogy Elon Musk meg Jeff Bezos, hát ezek a szaros, $1000 milliárdjaikkal ugyan már, hát van, meg politikai befolyások, miniszter, lófasz, van az igazi, láthatatlan, kitapinthatatlan, az igazi rejtett elit. Azt még senki soha nem látta. De mi leleplezzük, és a YouTube-on meghallgathatod, bazd meg, meg a nyilas oldalakon elolvashatod a szörnyű titkokat, meg megveheted a könyvesboltba, bazd meg, Drábik János könyveit, és ő leleplezi, érted? De érdekes, miért nem nyírják ki a leleplezőket? Kapásból, meg tudod, hogyha azért, az az igazság. És tudod, megveheted arról... 5000 forintért, bazd meg. A világ összeesküvés mély búvár föltárását, bazd meg. Elon Musk. Ez a náci típusú, bocs, most mondom a másikat. És van a, ez a klasszikus, ez a régi, tudjátok, hát nem a láthatót kell nézni. Ott van mögött a láthatatlan, amiről senki semmit nem tud, misztikus, bazd meg. De az az igazság, a szabad kőművesek, az illuminátusok, a Holdról, a Marsról, most már Titánról, bazd meg. Vagy a Beta Centauriról, mert ugye már megbeszéltek, a Mars az már Elon Musk-é, szuverenizmus van ott is, a Hold a kínaiaké, ott is szuverenizmus van, de ez a távoli űrbe, ez a titokzat, ez a náci típusú elmebetegség, ez a Conteo, bazd meg. Ez az egyik. A másik, a titok, a láthatatlan elit. És van az alt-right típusú, ami, tudod milyen? Tulajdonképpen praktikusabb. Buktatok, ott vagytok, már semmi nem a tietek, de még tovább rúgdosunk titeket. Akkor is vókozunk, ha már nincs vók, bazd meg. Ez az alt-right típusú, tudod? Már semmi hatalom nincs a kezetekbe, de még akkor is ti vagytok az ellenség. Ez, józa... ez a második típusú. Ez józanabb, de romlottabb. Józa... így van, mert a náci típusú valahol keres egy morált, egy és idealista. Ő hiszi azt, amit és mond. Ő még ráda... hát nem mindenki, de a többség... Azt, Bogár Laci azt bácsiból tud, a Bogár Laci bácsi tuti elhisz. Így van. Tehát meg a Drábik is. Tehát ezek az emberek legalább hisznek, tehát morálisan fölött áll a náci típusú. Én náci típusúnak mondom, mert ahhoz hasonlít. Tehát ezzel nem nácizom az moszkovita. Összeset. Mondom, nem csak a nácikra jellemző, csak olyan típusú. Na, de a másik, érted, ez az alt-right, ez a szintiszta nihilizmus. A szintiszta nihilizmus, vágod. És most abban, a cinizmus. És most abban kéne hinni, hogy a világ urai és a világ leggazdagabb, legbefolyásosabb emberei, a Tim Cook, a Jeff Bezos, az Elon Musk, ezek macskajancsik az igazi nagy tőkésekhez képest, bazd meg. Miközben a napnál világosabb, hogy ők a leggazdagabbak, bármelyik Forbes magazin arról tudósít, hogy de az igaziak a... nincsenek ott a Forbes magazin. Hát ez az, az igaziak. A Rothschildok Rothschildok. De tudod, hány évvel ezelőtti toposz ez a Rothschildok? Napóleon tényleg ők segített. Igen, tehát Napóleont ők segítették, bazd meg, és ez a tuda, kollektív tudattalamba, és be van ágyazva, be vannak ágyazva. Ma is vannak gazdag Rothschildok, sőt a Kádár korszakban egy Rothschild Klára nevű, abból a családból származó egy ilyen divattervező a... volt Pesten, gazdagabb volt, mint az apám. Oj, hatalmas Rothschildok! A Tim Cook Apple vezérhez, vagy a Jeff Bezos Amazon vezérhez, vagy az Elon Musk Tesla vezérhez képest ezek a Rothschildok, ezek kicsodák, ezek micsodák, viszont ezek a figurák, ezek új nevek, ezeket pár évtized, de hallottuk, ismertük meg, tanultuk meg, a Rothschild, az meg ott van az a ősi közös tudattalamban. De most az megpróbálod ami... elkenni az igazságot. Megpróbálja elkenni az igazságot a titkos elit nevében, most így megpróbálja, érted, ráhárítani Elon Muskra, bazd meg. Amit fontos... Már fontos, látom a cikked, bazd meg. Amit fontos érteni, hogy a tőkének mindig is volt két nagyon baráti, nagyon hálás és nagyon jól kooperáló berendezkedése. Az egyik az a liberális demokrácia, a másik az meg a fasizmus. A tőke mindkettővel nagyon-nagyon jól együtt tud működni, mindkettő megfelelő a tőke számára. A nagy helyzet az, hogy a fasizmus egy kicsit jobb. Mert a fasizmusban nincsenek szakszervezetek, vagy tetszőlegesen felszámolhatóak a szakszervezetek. Nincs szociális háló, vagy tetszőlegesen felszámolható a szociális háló. A liberális demokráciában egy nagyon-nagyon bonyolult struktúrában van szétszórva, szétrakva a hatalom különböző intézményekbe, míg egy fasiszta diktatúrában nagyjából a diktátorral kell megállapodnia az adott cégnek. Minden körülmények között a cégeknek általában jobb a fasizmus, de valójában a liberális demokráciában is jól tudnak működni. Na most az a helyzet, hogy a II. Világháború bukása után ezek a fasizmusok, ezek nem voltak többé nagyon népszerűek, elfogadottak. Nem volt komilfó a fasizmus. Hát vajon miért? Nem is. Összefüggő lehet a fasizmusnak a rémuralmával, a világháborúval. Tömeggyilkossággal. Igen, a világháború. Tömeggyilkossággal. Igen, igen. Tehát, hogy ez, ott megbukott igen, morális. Igen, ott a fasizmus megbukott egy időre. és a liberális demokrácia tört előre, és a tőke értelemszerűen a liberális demokráciákkal kötött szövetséget, mert a másik világrend, a államszocializmus, ami egyébként... Ne menjünk bele. Igen, de a lényeg, hogy az egy... Hogy az tényleg szocializmus. Az egy állami, vagy, nem volt szocializmus, nem volt egy szocializmus, de nem volt nem volt a cégek barátja, ja, hanem privilegizálta a tőkét, a párt. Az állampárti elit kvázi kollektív tulajdonosa volt. Igen, privilegizálta a tőkét. És ő maga volt egy nagy cég. Igen. Az volt maga egy nagy cég, bazd meg a párt. Igen. Így van. Ilyen értelemben nem volt tőke ellenes, de mindenképpen piac ellenes. Igen, igen, igen. Tehát a tőke a liberális demokráciák mellé pártolt. És olyan régóta van már ez így, 75 éve, vagy még több is, 80 éve már, hogy elfelejtkeztünk arról, hogy azelőtt, illetve Latin Amerika fehér diktatúráiban, milyen nagyszerűen működik együtt a tőke a diktatúrákkal. A fasizmussal. Tökéletesen. Igen. Tehát gyakorlatilag... Elfelejtkeztünk arról, hogy a tőkének valójában mindegy, hogy fasizmus van, vagy liberális demokrácia van. És most, amikor hát egy szélső jobboldali fordulat zajlik le az Egyesült Államokban, a tőke meghozza azt a döntést, amiben a vókagymosottak már nem hittek, ja, hogy baszki, és nincs olyan, hogy progresszív tőke. Ahogyan sőt, kicsit... Felforgató tőke sincs. Oximoron. Meg, igen, ez oximoron. Igen, meg reakciós tőke sincs, meg konzervatív tőke sincs. A tőke tőke. A tőke az csak tőke. Ja. És a tőke logika alapján működik. A profit logika alapján működik. És a profit logika az diktálja, akkor a tőke az összefog a fasiszta rezsimmel is, mert egyedül a bolsevik rezsimmel nem tud összefogni, de Kína már erre is cáfolat. Így van, Kína már erre is cáfolat. Tehát ott van az igazi kapitalizmus, miközben a kommunista párt, azt tudod, hogy ott is több pártrendszer van? Hivatalosan? Kínában 9 párt van. kilenc párt, annak csak a vezetője a kínai kommunista párt. Komolyan, mindig elmondtam már, vagy öt-ötször mondom, igen, de a többi... Észak-Koreában is több pártrendszer van, hivatalosan van, három párt koalíciója. Lengyelországban is több pártrendszer volt a rendszerváltás előtt. És NDK-ban is öt párt, igen, volt. NDK. Igen, volt igen, kereszténydemokrata párt az NDK-ban, meg liberális párt. Igen, de ezek Kelet-Németországban, igen, de ezek a kicsit... Stázi államban. Igen, de mindegy kicsit kommunistábbak voltak, mint a kommunista párt. Pont ez a lényeg, hogy akkor lehet legális... És akkor majd, hogyha NER átalakul rendes diktatúrává, és marad a több pártrendszer, akkor azok még inkább... Igen! Aha, a KDNP. Bármikor beléphetsz a KDNP-be. Abszolút. Mi hazánkba? Ja, ja. Ja. Csak Észak-Koreánál lepődik meg az ember, tudod, hogy van ilyen, hogy Észak-Koreaiban az meg szociáldemokrata párt. Észak-Koreában basszátok meg szociáldemokrata párt hivatalosan papíron. Miután a Donald Trump kinyilvánította, hogy a Facebook a népellensége, az amerikai népellensége, és megnyerte a választást, Mark Zuckerberg úgy kezdte el a tárgyalást a rögtön a floridai birtokán az új elnöknek, hogy átutalt $1 millió. Tehát hanyat dobta magát? Nem, rögtön $1 millió. És a nyakát oda izéte. Nem, hogy így rögtön maga elé küldött $1 millió. Ugye $1 millió előbb megérkezik, mint Mark Zuckerbe. És akkor a fogadtatás is olyan lesz, hogy esetleg bejut a birtokra. Aha. A népellensége. És kiderült, hogy így, hogy $1 millió átutalt, így már nem is annyira a népellensége. Lehet, hogy a nép barátja. Lehetséges, hogy meg tud vele állapodni. Figyelj, a fasizmusnak az antikum, a fasizmusnak az ilyen antikapitalizmusa az mindig ordas hazugság volt. John Hartfield, őt ma már kevésbé ismerik, egy nagyon-nagyon ismert ilyen képzőművész volt, ilyen kollázsokat, fotókollázsokat csinált a faszi, ez a plakátművészet, és abszolút egy ilyen antifasiszta, sőt, komcsi is volt a jó, tudom, nyugati komcsi, eredetileg német volt, Johann Hartmann, csak angolosította a nevét, mert gyűlölte Németországot, és csinált ilyen antifasiszta plakátokat, és akkor vannak neki ilyen nagyon híresek, hogy diagnózis, röntgenen a csávó, hogyha karlendít, akkor a gerinc így elhajlik. Meg a németeknél a Krisztus visz egy ilyen keresztet, de ilyen horog kereszté alakul, mert egy ilyen kopasz, egyenruhás, horogkeresztes, karszalagos csávú így csavaroz rá, bazd meg ilyen kis a keresztre. Kis kiegészítőket. Na, és akkor ennek van egy nagyon híres képe. Hitler, milliók állnak mögöttem, így lendíti, és hátul egy kurva nagy tőkés, és így a bankok köteget így a kezébe, így tudod, így. Igen, mert a Führer így fogadja a tisztelgést, ja. Ugye mindenki így tisztelek. Nem így, ő érzett. Hát mert hogy ő fogadja. Ja, ja. Igen, és hogy ez ahogy fogadja a tisztelgést, szemből a tisztelgést fogadja hátulról, meg a bankókat, amiket a pénzkötegeket, az amúgy liberális, progresszív tőkések a kezébe adnak, tudod? Igen. Ja. Ja. Szóval természetesen lehetséges, hogy ezeknek a cégeknek, ezeknek a nagyon progresszív tudatipari multiknak, na meg a Coca-Colának, na meg a McDonald'snak, ezek nagyon progresszív, előremutató cégek, ezeknek a részvényesei közt vannak olyanok, akik a szabad idejükben amúgy a progresszív eszmék elkötelezettjei. Most aztán fel kell tenniük maguknak a kérdést. Megmérettek a progresszív eszmék. Annyira fontosak nekik a progresszív eszmék, hogy megszabaduljanak a jól jövedelmező befektetéseiktől. Most majd ezek az emberek eladják ezeket a részvénycsomagjaikat, és honnan fognak maguknak új részvényeket venni? Lesznek-e még olyan cégek, amelyek megfelelnek az inkluzivitás, a befogadás, a sokszínűség elveinek? Tudod? A tolerancia. Van egy olyan sejtésem, hogy ezek az emberek most majd kettéhasítják az énjüket. Lesz az énjüknek egy magyarok ilyen, lesznek? Lesz egy ilyen privá... Egyre magyarabbak minden perccel. Ez jó hír Orbán Viktornak. Lesz az énjüknek egy ilyen privát része, amelyik vók marad, mint az állat. Főleg a buzi. Igen, az lehet, hogy könnyíti a helyzetet. De ez sem gátolja meg az én másik részét abban, hogy a racionális üzleti döntéseket hozza meg, és hogy ahhoz a Fehér kukluxklános, bazd meg. Igen, befektetéseihez ragaszkodjon. Igen. Igen. Ez tökéletes. Igen, és van egy olyan sejtésem, hogy, hogy senki nem akad majd, aki elvi alapon, ilyen ideológiai alapon fogja a befektetéseit kezelni, és átrakni a pénzét, meg kivenni nyereséges üzletekből, amik éppen hasítanak fölfelé a tőzsdén, így kivenni a pénzét, mondván, hogy Ku Klux Klan, meg úristen, ez a fasizmus tombol, meg dübörögnek akkor a bakancsok, meg a barna Robi, eső. Robi, akkor mégiscsak elfajzott vagy, hogy hogy itt a arab sejken... Valaki egyetértett. Hogy az arab... Az arab sejken ki a... Automatizmus volt, bazd meg. Most így... Elon Musk hatást tett rám. Hatás alatt állok. Pedig nem ittam semmit, csak egy lágy fröccsöt. Na, figyelj! Tehát, hogy a... Bazd meg, le fogom kötözni a kezemet, tudod? Ez a... ebbe fogom inkább a mikrofont. Figyelj, de hogy képmutató vagy, Puzsér, mert hogy a tiszta üzlet akkor az arab sejkkel is érvényesítsd ezt az elvet, barátom, és ott jössz az identitással, hogy mi magyarok, meg európaiak, meg keresztények vagyunk. Nem én mondtam. A biznisz az biznisz. De nem én mondtam, nem én mondtam, mert Orbán Viktortól idéztem. Bocsánat. De ne azt nézd, amit mond, hanem azt, amit tesz. Akár hangozhatna úgy is, hogy ne azt nézd, amit hazudik, hanem azt, amit tesz. Ugye? Szerintem ez tökéletes végszó. Az inga... Jaj, hát igen. A végszó. Az inga mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok, jó éjszakát! Jó ét! Jó volt!